أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, Yasin suresinin 71. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Rabbimizin iki türlü ayeti vardır diyorum. Ve bunu ben çok tekrarladım, bundan sonra da tekrarlayacağım. Bir, tabiat ayetleri. Tabiatta gördüğümüz her şey, ağaç, dalları, yaprakları, çiçekleri, üzerinde dolaşan böcekleri, denizleri, balıkları, yıldızları, kuşları, taşları. Her şey Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı ve hepsi onun varlığına ve birliğine işaret ettiğinden dolayı ayet denilmiştir. Kur'an'da buna ayet kelimesiyle işaret edilmiştir. Ve min ayatihi halqus semavati vel arz. Göklerin ve yerin yaratılması Allah'ın ayetlerindendir. Güneş Allah'ın ayetidir, yıldız da Allah'ın ayetidir, ay da Allah'ın ayetidir diye birçok ayet-i kerime vardır. Bunlara tabiat ayetleri diyoruz. Bir de Rabbimizin şeriat ayetleri, yani Kur'an'daki ayetleri vardır. Biz ikisini de, Kur'an ayetlerini okuyacağız, tabiat ayetlerini de göreceğiz. Kur'an ayetlerinin okuyup tefsirini yapacağız, tabiat ayetlerini görüp keşfine devam edeceğiz. İkisini de yaparken Allah Celle Celaluhu'nun kelamı veya Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı olduğunu hatırımızdan çıkarmayacağız. İşte 71. ayet-i kerime. Elem yarav enna halakna lehum mimma amilet eydina en'amen fehum leha malikun. Onlar görmüyorlar mı? Onlar için biz ellerimizle davarlar yarattık. Koyun, keçi, sığır, deve gibi hayvanları yarattık. Onlar onlara sahip oluyorlar. Bunu görmüyorlar mı? Diyor Rabbimiz. Şimdi ben meal okudum da hiçbir şey anlamadım. Bir şey yok. Muhterem seyirciler, aslında edebiyat hocalarımıza büyük görevler düşüyor. Hani edebiyat hocalarımız lisede ve edebiyat fakültelerinde bir nesir veya bir şiirin tahlilini yaptırırlar ya, bunun üzerinde biraz daha fazla durmalarında fayda var. Kim söylerse söylesin, söylenen güzel sözlerin her kelimesi üzerinde durma melekesini kazandırmak lazım öğrencilerimize. Adam okuyor. Onlar görmediler mi? Biz kendi ellerimizle onlar için davarlar yarattık. Ve onlar da onun sahibi oluyorlar. Geçiyor. Geçme. Geçme. Rabbim diyor ki kendi ellerimizle yarattıklarımız diyor. Burada el kelimesi tabii ki kudreti ifade eder demiş tefsircilerimiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbim kendisine el kelimesiyle ifade ederken bel yedahu mebsudatani eydiyehum yedeyn yeda kelimeleri geçiyor. İki el veya eller kelimesi geçiyor. Peki el mi? Birinde el, yedullahi fevka eydihim, tekil olarak. Birinde yedeyin, yani iki el. Birinde de çok ellerden bahsediyor. Ve hepsi de Allah Celle Celaluhu için. Öyleyse tek el mi, iki el mi, çok el mi? Öyleyse el dediğimiz şey şu bizim kastettiğimiz değil. Ama biz gücümüzü elimizle gösteriyoruz ya. Allah Celle Celaluhu de kendisini bize tanıtarken bizim bildiklerimizden hareketle bizi kendisini bize tanıtıyor. İşte onun için eyit kelimesini, eller kelimesini kullanmış Allah Celle Celaluhu. Yoksa şöyle bir el düşünmeyeceğiz. Ama şunu hatırımızdan çıkarmayalım meal okurken bile. Kendi ellerimizle diyor Rabbim. Yani o kuzuyu seviyorsunuz, koyunu seviyorsunuz, köpeğinizi seviyorsunuz. Bir kısım insanlar çocuğa bakamayınca köpek almak mecburiyetinde kaldı evlerine. Batının etkisiyle, batıda kadınlar doğum yapmayınca insan ister istemez bir canlıya karşı sevgisini akıtırsa rahat edecek. Bu sefer çocuk doğurmayan batılı kadınlar köpekle ihtiyaç gidermeye kalkıştılar. Bu sevgilerini, canlıya olan sevgilerini ortaya koymaya çalıştılar. Bu bize de geldi. Kediye olan sevgilerimiz veya herhangi bir çiçeğe olan sevgilerimiz, böceğe olan sevgilerimiz, bütün yaratılmışı seviyoruz biz. Yaradandan ötürü seviyoruz. Yaradandan dolayı sevdiğimizi hatırımızdan çıkarmayalım. Hani müzedeki tarihi eserler değerini zamanından ve o zamandaki yaşayan sanatkarından alırlar. Yoksa mermerdir 5 milyon lira, Türk lirası olarak 5 milyon. Bugünkü ifadeyle 5 lira anca eder. Mermer olarak. Bakır olarak ancak 6 lira eder veya 6 milyon eder. Ama yapımcısından değer kazanır. Yapımcısı Bizanslı filana aitse, Romalı filana aitse veya Sümerlere aitse veya Hititlere aitse değeri daha da artıyor. Yapımcısından ve yapıldığı dönemden değer alır. Allah Celle Celaluhu neyi yaratmışsa kendi tarafından yaratıldığını bizim dikkatimize sunuyor. Yani yeryüzünde gördüğünüz, duyduğunuz, tattığınız, tuttuğunuz, kokladığınız hiçbir şey değersiz değildir. Rabbimin yarattığıdır, başta insan olmak üzere. Fevkalade bir sanat eserini bir salonda sergilenirken ziyaret ettiğinizde bir kara kalemi alıp baştan sona bir çizik atsanız, o sanat eseri şu kadar milyar değer kaybeder. Çizik atılmaktan. Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı her yaratığa çizik atmayacağız. Onun koyduğu kurallar içerisinde yaptığımız işlere çizik atma denmez. İnsana ise hiç çizik atmayacağız. Onun koyduğu kurallar içerisinde insanı değerlendireceğiz. Rabbim gözlerimizi bu dünyada yarattıklarına çeviriyor. Ya bunları ben yapmıyor muyum size? Ve siz benim yarattıklarıma sahipsiniz. Tarlayı yaradan Allah Celle Celaluhu sahibi olan biziz. Evin bütün tuğlasının çamurunu yaradan Allah Celle Celaluhu, çimentonun taşını yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. Ahşabın ağacını yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Demir malzemelerinin demir madenini yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. Alüminyumun madenini yaradan Allah Celle Celaluhu'dur. Eğer plastikse plastiğin petrolünü yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Ve biz bunları topluyoruz. Onun verdiği akıl ve onun verdiği elle toplayıp sahibi oluveriyoruz. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ O hayvanları size boyun eğdirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Onların bir kısmına binersiniz, bir kısmının da etini yersiniz, diyor. Hani atın sırtına biniyoruz, koyunun da etini yiyoruz. Ve bunları da Allah Celle Celaluhu diyor ki size itaatkar kıldık, diyor. Yok hocam, onlar itaatkar değildi, biz onları itaatkar hale getirdik. Yani vahşi atları dağdan yakaladık ve biz onların üstüne bindik denebilir. Doğru, vahşi atları yakaladık, üstüne bindik de vahşi aslanların üstüne binemedik. İkisi de dağda. Ama hocam aslanları da sirklerde oynatıyoruz ya, oynatıyoruz da ağzını kapatıyoruz ve demir kafesler içerisinde taşıyoruz. Yani bir aslanı işte görüyoruz bazen hayvanat bahçelerinde. 20 yıldır orada kalmaktadır. 20 yıldır insanın verdiği etle beslenmektedir. Şu geçen haftaların bir haberi, Türkiye'nin dışında başka bir hayvanat bahçesinde kendine bakan adamı aslan fırsatını yakalayınca yeyiverdi. Adamı öldürdü. Kendine bakanı öldürdü. Türkiye'de de oldu yakın bir zamanda. Yani Allah Celle Celaluhu bazı hayvanları vezellelnaha lehum. Biz onlara o yarattıklarımızdan bir kısmını itaatkar kıldık, diyor. Yani aslanı biz ehlileştiremiyoruz, bakınız. Sirklerde kullanıyoruz da yine de o aslanlığını devam ettiriyor. Atı ehlileştiriyoruz. Yaban sığırlarını ehlileştiriyoruz. Yaban keçilerini ehlileştiriyoruz. Niye? Allah Celle Celaluhu onları yaratırken ileride benim kullarım bunları ehlileştirsin diye onun içgüdüsünü öyle yaratıyor. Ama şeyi aslanı ehlileştiremiyoruz. Yani üzerine binip de İstanbul sokaklarında dolaşamıyoruz. Ata binebiliyoruz. Koyunu taşıyabiliyoruz. Sığır aslandan çok ağır olmasına rağmen önünden çekip gidiyoruz. Deve, hani 40 tane deveyi bir eşeğin arkasına bağlıyoruz. Eşeğin de önünde bir adam veya bir çocuk onların hepsini çekip gidiyor. Sırtına biniyor, etini de yiyor. Tüm bunları ayarlayan Allah Celle Celaluhu olduğunu Yasin suresini okurken hatırlıyoruz. Ve lehum fîhâ menâfi'u ve meşâribu efelâ yeşkurûn. Onlar için o yarattığımız hayvanlarda faydalar vardır, içecekler vardır, diyor Allah Celle Celaluhu. Daha birçok menfaatler vardır. Bir koyunun dışarıya atılıveren hiçbir yeri yoktur. Kemikleri ayrı kullanılıyor. Ayakları ayrı kullanılıyor. Boynuzu bıçak sanayiinde sap olarak kullanılıyor. Gübresi gübre fabrikalarına gönderiliyor. Bağırsakları yine sucuk fabrikaları değerlendiriyor veya yemek yapılıyor. Derisi çeşitli yerlerde kullanılıyor. Yani bir koyunun şurası işe yaramaz. Ha siz atıyorsunuz ayrı. Siz onu değerlendiremediğinizden dolayı atıyorsunuz. Ama ehli, işini bilenler, mesela gelişmiş ülkelerde, mezbahahanelerde hayvanın atılabilen bir yeri yoktur. Her taraf, boynuzundan ayağının tırnağına kadar her tarafı insanların menfaati için yaratılmıştır. Allah Celle Celaluhu lehum fiha menafiu. Birçok menfaatler vardır onda ve içecekler de vardır, diyor Allah Celle Celaluhu. Etinden yiyoruz, sütünden içiyoruz. Bir başka ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu sıbğın lil akilin, diyor. Yani içecekler, orada süt vardır. Onlar da birbirlerine karışmazlar. Yani koyun eti, otu yiyor koyun. Bir tarafta kırmızı kana, bir tarafta bembeyaz süte, bir tarafta gübreye, bir tarafta ete dönüştürüyor. Bir tarafta yüne, bir tarafta kemiğe dönüştürüyor. Süt kandan renk kapmıyor, yani karışmıyor. Kan sütten bir renk almıyor. Süt gübre kokusunu içine karıştırmıyor. Bizim en gelişmiş buzdolaplarımızda kokular birbirine karışıyor. Her kabın üzerine ayrıca kapak koymamıza rağmen çıkarırken, içeri koyarken bir şeyler oluyor. Ama Hazreti Adem döneminde yaratılan koyunun kanı sütüne, sütü gübresine, gübresi etine, eti yününe karışmadan devam edip geliyor. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ Adamlar bu kadar nimetleri gördükleri halde Allah'a şükretmediler de tuttular Allah'tan başka ilah edindiler. Ki niye ilah ediniliyor? لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ Belki onların yardımı dokunur. İlahları tarafından yardım göreceklerine inandıklarından dolayı Allah'ı değil Allah'ın yarattıklarını ilah ediniverdiler diyor Allah Celle Celaluhu. Halbuki fe la yestediyun la yestediyuna nasrahum ve lahum yunsa ve lahum cundun muhzarun ve hum lehum cundun muhzarun. Halbuki o ilahlar onlara yardım edemez. Kendileri aslında o ilahların ordusu olurlar. İlahlar onlara yardım edeceği yere o tapınanlar Allah'a değil de Allah'ın yarattıklarına tapınanlar tapındığının askeri olurlar diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler. Günümüz inkarcılarının bir tasvirini yap deseler bütün dünya insanı bir araya gelse şu kadar özlü bir tarif yapamazlar. Allah insanı yaratıyor. İnsanın faydalanacaklarını da yaratıyor. Yani çiçeği yaratıyor bizim faydamız için. Burnumuz koku alacak. Sonra meyveye dönüştürüyor. Ağzımız tadını alacak. Vücutumuz gıdasını alacak. Yahu yaradılanı, onları yaratan Allah, ağzı yaratan Allah, tad alma duyusunu yaratan Allah, mideyi yaratan Allah Celle Celaluhu. Ama insan tutuyor. Allah Celle Celaluhu'nun dediğini ben tutmam diyor. Ya Allah'ın yarattığı filan adamın, filan kurumun veya filan kuruluşun dediğini tutarım ben diyor. Yani açıklanması zor bir olay. İnkarcıların var ya durumu en zor bir durumdur. Kendilerini açıklayamazlar. Açıklayamadıklarından dolayıdır ki geçmiş peygamberler onlara yahu niçin Allah'tan başka ilah edinirsiniz dediklerinde bak bu sözü bir daha tekrarlarsan seni öldürürüz diyorlar. İşte açıklayamamanın neticesi bu. Seni taşlayarak öldürürüz, seni yakarak öldürürüz diyorlar. Açıklayamamanın neticesi budur. Biz hayatımızı Kur'an'a göre düzenleyemeyiz. Ya Batı'nın değerleri vardır. Batı'nın değerleri vardır. Batı'nın değerlerini ilahlaştırmaktır. O değerleri koyanları ilahlaştırmaktır bu sefer. Allah Celle Celaluhu zina etmeyin diyor. Batı diyor ki edin. Hangisini tutarsın? Ben Batı'nın dediğini tutarım diyor. Allah Celle Celaluhu diyor ki uyuşturucu kullanmayın. Batı diyor ki kullanın. Hatta bu konuda kanunlar çıkaracaksınız. Meyhaneleri, ibadethanelerin yanına kadar getireceksiniz. Kanun çıkaracaksınız. Çıkarıyoruz abi diyoruz. Bu Allah Celle Celaluhu değil, ona zıt hükümler koyanları ilahlaştırma hareketinin adıdır. Niye? Onlar bize yardım ederler. İfade aynen böyle. Leallehum yunsaruun. Niye onların dediğini tutarlar? Onlar yardım edecekler diyor. Dolar verecekler bize, euro verecekler, sterlin verecekler bize. Bizi kendi yanlarına alacaklar, arkadaş yapacaklar gibi ifadeler. Bu geçmiş toplumlarda da böyle, günümüzde böyle. Bundan sonraki zamanlarda da putçuluğun gerekçelerinin bu olduğunu Allah Celle Celaluhu 1400 yıldır insanlık ailesine duyuruyor. Halbuki diyor ki, onlar bunlara fayda veremez, bunlar onlara askerlik yaparlar. 85. ayet-i kerime, 75. ayet-i kerime. La yestadî'ûnen nasrahum. Onlar bu kendi ilah edinen kişiler var ya aşağıdaki tabaka, onlara yardım edemezler. Ancak vehum lehum cündüm muhzarun. Ancak bunlar o ilahın yani putun ordusu olurlar diyor Allah Celle Celaluhu. Ondan sonra gel buraya geliyorsun. Git oraya gidiyorsun. Git şunu öldür öldürüyorsun. Git şuna vur diyor vuruyorsun. İşte orduluk böyle oluveriyor. Fela yahzunke kavluhum. İnna na'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun. Onların sözleri seni üzmesin. Onların gizlediğini de açıkladığını da biz biliyoruz diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu sevgili peygamberimize söylemiş. Ancak şu anda sen okuyorsun, şu anca ben okuyorum. Şu anda okuyan herkese söylüyor. Onların söyledikleri seni üzmesin. Üzüntüyle vakit geçirecek zamanımız yok bizim. Hani duydunuz ki eviniz yanıyor, geldiniz. Amanın evim yanıyor, evim yanıyor, içinde çocuklarım var, yanıyor da yanıyor, yanıyor da yanıyor. Fayda var mı? Yok. Ama itfaiyeye haber vermenin faydası var. Polise haber vermenin faydası var. Bir kova su dökmenin faydası var. Onun için sözlerine aldırış etme. Yoluna devam et. Yoluna devam et. Fela yahzunke kavluhum. Onların sözleri sakın seni üzmesin. Bak sonun onların sözleri sakın seni okuyan kimse ona söylüyor Rabbim. Sakın onların sözü seni üzmesin. Biz her şeyi biliyoruz. Onların gönlünden geçeni de biliyoruz. Yani gizlediklerini de biliyoruz. Açığa çıkardıklarını da açıktan yaptıklarını da söylediklerini de biz biliyoruz diyor Allah Celle Celaluhu. Biz görevimizi yapacağız. Hani meşhur misal bir yerde oturuyorsunuz camide veya bir salonda bir sohbet dinliyorsunuz derken adamın biri geliyor. Ben bu sohbeti yaptırmam anlamında şartele basıyor. Yani elektriğinizi kesiyor. Siz başlıyorsunuz orada 1000 tane adam. Elektriğimizi keseni Allah kahretsin. Elektriğimizi keseni Allah kahretsin. Hatta sahnedeki konferansçı, sohbetçi de öncülük yapıyor. Elektriğimizi keseni Allah kahretsin. Elektriğimizi keseni Allah kahretsin. Sabaha kadar bu kahriye duasını yapsanız elektrik gelmiyor. Ya içinizden bir tanesi kalkacak, şartelim oraya kadar gidecek, şarteli kaldırıverecek. Bu kadar. Hocam bu kadar değil. Şartelin başında elektriği kesen var. Onun bileğini tutacak, bükecek. Bu kadar insanlığı karanlıkta bırakamazsın sen. Bu insanları küfrün, inkarın içerisine atamazsın sen. Allah kafirlik kelimesini karanlık kelimesiyle açıklar. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nur der. Allah müminlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır der. Karanlıklardan. Karanlığı çoğul olarak getiriyor, aydınlığı tekil olarak getiriyor. Çünkü iman tektir, o da Kur'an'ın bildirdiği İslam'dır. Karanlık ise, yani inkar ise çeşitlidir. Hatta insan sayısına göre inkar oluverebilir. Onun için bütün karanlıklardan aydınlığa çıkaran, imanın aydınlığına çıkaran Allah Celle Celaluh'tür. Biz görevimizi yapmaya gayret göstereceğiz. Allah Celle Celaluhu de gücümüzün üstünde bir görev yüklemediğini, la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha ayeti kerimesiyle ifade etmiş. Gücümüz oranında bize teklifte bulunuyor Rabbimiz. Ne kadar akıl vermişse o kadar sorumlu tutuyor. Ne kadar bedeni güç vermişse o kadar sorumlu tutuyor. Ne kadar mal vermişse o kadar sorumlu tutuyor. Zengine zenginliği oranında sorumluluk, fakire fakirliği oranında sorumluluk. Akıllıya aklı oranında, orta akıllıya da orta akıllılığı oranında sorumluluk yüklüyor Allah Celle Celaluhu. Onların dedikleriyle vakit geçirmemeye dikkat göstereceğiz. Hani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, müşriklerin ne yaptıklarını ve ne söylediklerini izler. Fakat lafını etmezmiş. Ebu Cehil benim hakkımda şöyle söylemiş, onu hiç dememiş. O, kendinin mesajını, kendine gelen ayetleri insanlara sunmaya devam etmiş. Taşlamışlar, o yoluna devam etmiş. Yoluna dikenler dökmüşler, o yine yoluna devam etmiş, Kur'an ayetlerini okumaya devam etmiş. Bizim yapacağımız bu. Hani değerli bir hocamız, Allah rahmet eylesin, Gönenli Mehmet Efendi diyor ki, aldılar beni karakola, karakoldan Denizli hapishanesine götürdüler. Neymiş? Kur'an okutuyormuşum. Ben Kur'an okutucu olduktan sonra her yerde okuturum diyor. Denizli hapishanesinde 6 ay kaldım. Ve 6 ay içerisinde o mahkumlara Kur'an öğrettim. O günlerde de Kur'an bilen pek yoktu. Hep çıkanlar imam oldudur. Hapishaneden çıkanlar. Denizli ve çevresinde birçok insan, benim o hapishanede okuttuğum insanlar dışarı çıkınca da imam oldular der. Ya sen Kur'an okutacaksın da kimse engelleyemez bunu. Yok. Engelleyecek güç yok. Yeryüzünde yok. Ha, okutmak istemiyorsan bin türlü bahane var. Okutmak istedikten sonra da kimse bunu engelleyemez. Biz yolumuza devam edeceğiz. Söylenen, aleyhte söylenen hiçbir söze iltifat dahi etmeyeceğiz. Dönüp bakmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda hiçbir engeli de tanımadan. Hani yırtarım dağları enginlere, sığmam taşarım diyor ya Akif merhum. O önümüze çıkan engelleri de aşarak. Hani yine Akif'in ulaştığı cümle olarak ulaştığı zirveye kimse ulaşamamıştır. Cehennem olsa gelen göğsümüze söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz diyor Akif. Bütün dünyanın elindeki atom bombalarını toplasanız, geçenki tsunami zelzelesinden 1.000 defa daha aşağıdaymış etkisi. Cehennem olsa gelen göğsümüze söndürürüz diyor Akif. Öyleyse kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Yolumuza devam ediyoruz. Çünkü sahibimiz ve vekilimiz Allah Celle Celaluh'tür. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.